Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 5. ders. Cahtı mutlak ve cahtı müstarak. Lem ve lemma ile yapılan olumsuzluk, menfilik. 4. dersimizde fiili muzari'nin başına ma, la ve len getirdik. Bunlardan ma ve la fiili muzari'yi sadece mana bakımından etkiledi, olumsuzlaştırdı. Len fiili muzariyi ne yaptı? Sadece mana bakımından değil, irab bakımından da etkiledi. Mana bakımından olumsuz hale sokarken irab bakımından da nasb etti. Şimdi len ve lemma'ya geldik. Len ve lemma fiili muzari yok eder. Kelimenin tam anlamıyla fiili muzari yok eder. Fiili muzari'den artık mana hiçbir bakımdan eser kalmaz. Sadece şekil olarak o fiil muzari fiile benzer. Mana bakımından etkiler, olumsuzlaştırır. İrab bakımından etkiler, cezmeder. Zaman bakımından etki eder, muzariyi maziye çevirir, yani geçmiş zamana çevirir. Demek ki bu göreceğimiz derste fiilin muzari'nin başına lem ve lemma getirerek geçmiş zamanın olumsuzluğunu elde edeceğiz. Yani yensuru şeklinde yazıyor, yazar şeklindeki bir fiil-i muzari'yi lem ile ifade edip yazmadı şekline sokacağız. Bunlardan ilki cahtı mutlaktır. Fiil-i muzari'nin başına lem getirilir. Lem fiil-i muzari'yi hem anlam bakımından, hem irab bakımından, hem zaman bakımından değiştirir. Anlam bakımından değiştirir, yani olumsuzlaştırır. Zaman bakımından değiştirir, muzari'yi mazileştirir, yani geniş zamanı geçmiş zamana çevirir. İrab bakımından değiştirir, fiil-i muzari'yi cezmeder. Yani lem ne edattır? Cezmedattır. Örnek: lem yektub yazmadı, lem yedrus yani çalışmadı. Çekim tablosu şu şekildedir: lem yektub, lem yektuba, lem yektubu, lem tektub, lem tektuba, lem yektubne, lem tektub, lem tektuba, lem tektubu, lem tektubi, lem tektuba, lem tektubne, lem ektüb, lem nektüb. Bu şekildedir. Mana: lem yektüb o yazmadı, lem yektüba o ikisi yazmadı, lem yektübü onlar yazmadılar müzekkerler için. Lem tektüb o yazmadı, lem tektüba o ikisi yazmadı, lem yektübne onlar yazmadılar müennesler için. Lem tektüb sen yazmadın, lem tektüba siz ikiniz yazmadınız, lem tektubu sizler yazmadınız. Müzekkerler için lem tektubi, lem tektuba, lem tektubne sen yazmadın, siz ikiniz yazmadınız, sizler yazmadınız. Müennesler için lem ektub, lem nektub, lem ektub ben yazmadım, lem nektub, lem nektub biz yazmadık. Manada bu şekilde, bu mana zihinlerde oturacak inşallah. Hatırlarsanız tekid-i nefi istikbal, yani lenli muzariyi görürken demiştik ki marife bir isimden sonra gelirse umumiyetle ve bu ismin halini, durumunu açıklarsa umumiyetle burada vav kullanılmaz. Başında vav kullanılmaz dedik. İşte o zaman da söylemiştik, lemde de başında umumiyetle vav kullanılır. Ca'e zeydün lem yedrus denildiği gibi ca'e zeydün ve lem yedrus denilir. Zeyd çalışmadan geldi. Zeyd'in halini açıklıyor bundan sonraki cümle. Umumiyetle vavlu kullanılır. Ca'e zeydün ve lem yedrus. Zeyd çalışmadan, çalışmamış bir halde geldi. Mazi fiili olumsuzlaştıran, aynı zamanda muzari fiili olumsuzlaştıran, aynı zamanda maziye çeviren, aynı zamanda cezmeden adetlerinden bir tanesi nedir? Lemma'dır. Fiil-i muzari'nin başına lemma getirerek yapılır. Çekimi aynı lem gibidir. Lemma yektub, lemma yektuba, lemma yektubu. Lemma tektub, lemma tektuba, lemma yektubne, lemma tektub, lemma tektuba, lemma tektubu, lemma tektubi, lemma tektuba, lemma tektubne, lemma ektub, lemma nektub şeklinde. Her ikisi de dedik fiil-i muzari'yi cezmeder. Fiil-i muzari'nin başına geldikleri zaman ne yapar? Müfres sigalar sakin olur. Nunlu sigalarda nunlar düşer. Mebni sigalar ise ne yapar? Aynen kalır. Şu aşağıda görünen tabloda, elinizdeki ders notlarımızda görülen tabloda cahd-ı mutlak ve cahd-ı müsteran irabı daha net anlaşılır. Bir ile numaralandırdığımız, rakamlandırdığımız sigalar sükun üzere mezumdur. İki ile gösterdiğimiz, rakamladığımız sigalar nunun sukutu ile mezumdur, cezm olmuştur yani. Mebni sigalar, yani üç ile gösterdiğimiz sigalar aynen kalmıştır. Ki zaten tabloda da, çekim tablosunda da bunlar görülüyor. Mesela lem yektüb dedik. Ne oldu? Burada daha önce fiil muzari yektübü şeklindeydi. Lem başa geldi. Yektüb oldu. Fiilin lamul fiili, yani son harfi ne oldu? Cezm oldu. Nunlu sigalarda ise irap alameti nedir? Nunun düşmesidir. Nitekim bunu şeyde de görmüştük. Hatırlarsanız tekid-i nefi istikbalde de görmüştük, değil mi? Fiil-i muzari nasb ve cezm alametlerinden hali olduğu zaman nunlu sigaların irap alameti nunun subutudur. Başına nasb ve cezm alametleri geldiğinde irap alameti nedir? Nunun sukutudur. Burada bir de lem ile lemmanın farkını kısaca açıklamakta fayda var. Lemmada genelde hala, henüz, şimdiye kadar gibi bir mana vardır. Lemma yezheb, henüz gitmedi. Lemma yezheb, henüz gitmedi ama gidebilir. İşte burada lemmanın olumsuzluğunda fiilin gerçekleşmesi beklenirken, lemin olumsuzluğunda fiilin gerçekleşmesi hiçbir zaman beklenmez. Yani lemma dediğimiz zaman fiil gerçekleşebilir. Söylendiği zamana kadar yapılmamıştır ama yapılabilir. Ama lem dediğimiz zaman o fiil gerçekleşmeyecektir. Lem şart edatlarıyla kullanılırken lemma şart edatlarıyla kullanılmaz. Mesela in lem tekum, eğer kalkarsa denilir, ama in lemma tekum, eğer kalkarsa şeklinde in lemma tekum denilmez. Duruma göre lemmanın fiili hasfedilebilir, yani söylenmeyebilir, ama lemin fiili kesinlikle hasfedilmez. Mesela birisi size soru sordu. Hel zehebte ilel medrese? Sen medreseye gittin mi, okula gittin mi dediği zaman siz lemma, henüz gitmedim demektir bu lemma. Takdiri lemma zehebtu şeklindedir. Henüz gitmedim şeklindedir. Burası yanlış yazılmış. Lemma ezheb, henüz gitmedim şeklindedir. Ancak lem ile direkt cevap veremeyiz, yani hasfedemeyiz. Tekrar izah ediyorum bu son dördüncü kuralı. Lemmanın fiili hasfedilebilir, yani söylenmeyebilir. Siz hel zehebte ilel medrese, sen okula gittin mi diye soran bir kişiye olumsuz bir mana verecekseniz, yani okula gitmediyseniz, lemma ezheb, henüz gitmedim diyebileceğiniz gibi sadece lemmada diyebilirsiniz. Sadece lemmada diyebilirsiniz. Ama sadece lem diyemezsiniz. Lemin fiili ne yapar? Hasfedilmez. Şimdi 3. ve 4. derslerde söylemeyi unuttum. Sarf, elimizdeki işlediğimiz sarf kitabı var ya, İşte oradan çalışacağınız bölümler. O bölümlere çalışın arkadaşlar inşallah. Mesela muzari fiili, yani 3. dersi 5. sayfadan takip edebilirsiniz. 3. dersimizi, yani muzari fiili 5. sayfadan takip edebilirsiniz. Burada çekim tabloları var. Kısaca konuyu anlatmış. Konu anlatımına pek önem vermenize gerek yok. Örneklere dikkat edin. Yaklaşık burada yine 18 tane örnek vermiş. Fiil vermiş. Bu fiilleri ezberleyin. Tek tek çekin inşallah. Ve fiil-i muzari ile ilgili 16 tane örnek vermiş. Bu 16 örneği de tek tek inceleyin. Bu sizin için iyi olur. Bu cahd-ı mutlakla ilgili 13. sayfada örnekler var. Cahd-ı mutlak 13. sayfada anlatmış. Çekim tabloları yapmış. 3 tane. Bunları güzelce inceleyin. Tek tek çekmeye çalışın inşallah. Daha sonra 42. sayfada muzari fiilin başına gelen edatlar demiş. 42. sayfada zannedersem, evet. Orada sin ve sefenin geldiğini, ma ve la'nın geldiğini söylemiş. Bu da 4. dersimizin konusuydu, değil mi? Orada da yazarlar yine 18 tane fiil vermiş, bir tablo vermiş, 2 tane tablo var, bu tablolara dikkat edin, 3 tane de örnek vermiş, bu örnekleri inşallah çözün. Son olarak gelecek zamanın olumsuzu, yani 4. dersimizde gördüğümüz tekidi nefi istikbal ise 73. sayfada vermişler. Bu 73. sayfadaki konuya da dikkat edin. Çekim tablosu vermiş. Bu çekim tablosundan siz ilkine bakın inşallah. Diğerleri çünkü mudaf fiillerin, ecvef fiillerin, nakıs fiillerin çekimidir. Biz bunları daha sonra göreceğiz. Bunları güzelce inceleyin, güzelce işleyin. Benim size ödev vermem, bu ödevleri tekrar sizden istemem şu an için söz konusu değil. Sizin yapacağınız bunlara güzelce çalışmak, bunları güzelce işlemek. Anlayamadığınız noktalarda ise gerekli yerleri sormak olacaktır. Bu şekilde olur, bu şekilde çalışırsanız bir fayda hasıl olur diye düşünüyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.